gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawczepeugeot.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kary za ataki na policjantów mają być zaostrzone, zapowiada to szef MSWiA. Ruszyło posiedzenie Sądu Najwyższego, który zajmuje się tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. Z Białorusi do Polski zaczynają emigrować przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało zaostrzenie kar za ataki na funkcjonariuszy służb mundurowych. Projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie ma być gotowy do końca miesiąca. Szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział, że zaostrzone zostaną kary za czynną napaść na funkcjonariusza, znieważenie go i naruszenie nietykalności. Deklaruję, że do końca miesiąca przedstawię panu premierowi projekt nowelizacji przepisów w tym zakresie, podwyższający kary za te przestępstwa, ale dodatkowo wprowadzający obligatoryjną dla sądu w wypadku stwierdzenia przestępstwa, niezależnie od wysokości orzeczonej kary, dodatkowej kary finansowej, dotkliwej kary finansowej, która będzie odstraszała potencjalnych przestępców. Minister Kamiński przedstawił również statystyki dotyczące przestępstw przeciwko policjantom z lat 2015-20. W tym czasie 20 tysięcy razy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. W Sądzie Najwyższym rozpoczęło się posiedzenie dotyczące tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd na wniosek Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zajmuje się pytaniem prawnym o kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa. Reprezentujący prokuratora generalnego prokurator Bartłomiej Szyprowski złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego jego przewodniczącego, sędziego Józefa Iwulskiego. Sędzia odbywał służbę wojskową w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, będącej instytucją PRL-owską. Kontrwywiadu. Prokurator generalny stoi na stanowisku, że zachodzi okoliczność mogąca wskazywać na wątpliwości co do bezstronności w niniejszej sprawie. Reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich jego zastępca Stanisław Trociuk wnioskował o odrzucenie wniosku, argumentując, że w świetle prawa przeszkolenie wojskowe nie jest służbą na rzecz totalitarnego państwa. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa nie uznaje się służby, której obowiązek wynika z przepisów o powszechnym obowiązku obrony i moim zdaniem rozważania w tym zakresie na temat braku bezstronności nie znajdują żadnego uzasadnienia. Po naradzie skład orzekający odrzucił wniosek. Ustawą dezubekizacyjną zajmuje się też Trybunał Konstytucyjny. Prokurator wnioskował o odroczenie dzisiejszego posiedzenia do momentu wydania decyzji przez Trybunał. Ten wniosek również oddalono. Zwiększenie redukcji emisji dwutlenku węgla, propozycja płacy minimalnej w całej Unii, usprawnienie podejmowania decyzji i krytyka tego, co dzieje się za wschodnią granicą. O tym m.in. mówiła przewodnicząca komisji w Europarlamencie. Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie Unii na sesji plenarnej. O szczegółach Beata Płomecka. Orędzie szefowej Komisji Europejskiej trwało godzinę 20 minut. Większość przemówienia Ursula von der Leyen poświęciła pandemii, a później sprawom klimatu. Zaproponowała podwyższenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla z 40% do co najmniej 55% w 2030 roku. W 50. minucie przemówienia przeszła do spraw zagranicznych. Nawiązując do próby otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem, skrytykowała tych, którzy opowiadają się za zbliżeniem z Rosją. Widzieliśmy ten sam model postępowania w Gruzji, na Ukrainie, w Syrii czy Salisbury i ingerowania w wybory na świecie. To się nie zmieni i nie zmieni tego żaden gazociąg. To nawiązanie do budowy Nord Stream 2 i aluzja pod adresem władz m.in. w Berlinie, które do tej pory zdawały się tłumaczyć, że możliwa jest zmiana zachowania Rosji poprzez współpracę z nią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Białorusi rozpoczyna się emigracja wysokotechnologicznych przedsiębiorstw. Chodzi o sektor IT. Miejscowi specjaliści wybierają Polskę jako jeden z krajów wyjazdów. Z Mińska Włodzimierz Pac.

To była oczywiście Krystyna Sienkiewicz w piosence Agnieszki Osieckiej Potrzebny mi jest narzeczony. Ale zanim ten jedyny wybrany oświadczy się, powinien trochę poszaleć, najlepiej za młodu, a kiedy już się wyszaleje, może zostać swego rodzaju niewolnikiem, czymś na kształt bezwolnego zombie, czyli mężem. Joanna Kołaczkowska, Pogoń zawczasu, a zaraz potem piosenka o jednym takim bezwolnym zombie. Wiesław Gołas, Podła na pasku kłamstw mnie wiodła. Z cyklu Myślę, więc uważam, że Pogoń zawczasu. Każdy się musi w życiu nabiegać za babami i za chłopami. Nie ma tak łatwo. Jeżeli masz 35 lat i masz wrażenie, że udało ci się przez ten etap życia bezkarnie przesmyknąć, wiedz, że los cię dopadnie. Zobaczysz, los się o ciebie upomni. Myślisz, że jeżeli miałeś jedną dziewczynę w życiu, to ci się już upiekło? O nie, ty musisz ciężar swojego przeznaczenia udźwignąć, bo każdy musi się ponauganiać za babami ile się da. I dopiero wtedy można być szczęśliwym. A jeżeli za żonę wziąłeś sobie pierwszą miłość, no to niestety, żona musi ci dać przepustkę i pozwolić pójść w świat, żebyś polatał za babami. To absolutna konieczność. Ona musi pozwolić, ona musi zrozumieć i może powiedzieć, idź tam sobie kochanie pobiegaj, ale za miesiąc wróć, bo remont mieszkania będziemy robić, to się przydasz. Ale generalnie powinna zrozumieć. A jak chłop się wybiega, to później spokojnie w związku może dożyć starości. Inaczej nie dożyje. Ja sobie sama, przepraszam bardzo, tego nie wymyśliłam. Ja mówię na podstawie książki socjologa Ingmara Kowaliewa Nie dożyjesz starości. Takie uganianie się za babami można realizować biegnąc na wschód albo na zachód, albo też i na północ. I że tak powiem na południe. A to tutaj sobie zapozna, a to tutaj se zapozna jakąś, czasami się nawet przedstawi, a to pobiega, postoi, czasem poleży, bo czemu nie, różnie w życiu bywa przecież. A jak się nie nabiega, to durne to będzie przez całe życie, a durność ta będzie emanować na otoczenie. A przecież wiadomo, że taki się zawsze czymś otoczy i potem zbieraj to gruzowisko. Potem nawet nie ma gdzie wywieźć, a za wszystko trzeba płacić i płaci, no. A wracając, albo właśnie wcale nie wracajmy. W ogóle nie wracajmy. Bądźmy tu na gruzowisku i stąd nadajmy krótką relację z uganianiem się za babami i za chłopami. No bo nie, to trzeba sobie wyjaśnić. Baby też przecież muszą się uganiać za chłopami. Bo inaczej taka od razu smutna się robi. Jeżeli, drogi człowieku, widzisz, że żona smutna, znak, że trzeba z domu wypłoszyć. Niech se tam polata, na trzepak tęskno spojrzy, okrąży osiedle parę razy, a po trzecim kręgu do domu wróci z uśmiechem. Ale nie, ale byle nie z uśmiechem ukradkowym, bo ukradkowy uśmiech to akurat źle. A, ale jak całą gębą śmiać się będzie, lot był udany. Dla was. No przepraszam bardzo, jak się uganiało? No, udało mi się dwie zapoznać. No takie to przyjemne jest nawet. Przepraszam pana bardzo, przepraszam. Czy można pana prosić o dwa słówka? Proszę powiedzieć słuchaczom, jak tam latanie za babami? Proszę pani, biegłem tam za takim statkiem dziewczyn. Aha. Stały na rogu, no ale ich nie dogoniłem. Słaba kondycja. Proszę pani, to dotyczy całego społeczeństwa. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia. Witam panią. Pani biegała za facetami, tak? Tak. Ciężko trochę, bo szybkie są skurczybyki, a jak dopadłam jakiegoś, to zaraz, że nie, że on idzie na zakupy, że musi śmieci wynieść. Nie udało się pani żadnego dopaść? Udało się. Taki gościu też biegał w amoku, akurat z północy leciał, to tylko kamieniem rzuciłam, w łeb go trafiłam i powiem pani, że w życiu się tak nie nacałowałam. No to teraz mogę wracać do narzeczonego. Przepraszam tak? Bardzo, widzę, że pan zziajany. Tak. Ile pan ma lat? 44. O, to późno się pan ocknął. Tak, że ona mnie wysłała, bo sam wcześniej się nie mogłem zebrać. Wie pani, lenistwo. No tak. A i powiem pani, że nie żałuję, bo naprawdę na świecie jest bardzo fajnie. Podoba mi się. Uganiał się pan za dziewczynami? Tak. I powiem pani, że mimo sukcesu frekwencyjnego, mimo wielu, ale to wielu przyjemności, wracam do żony, bo rodzina jest najważniejsza. Właśnie.

Dziś w mieszkania siedząc grocie zadłużyłaś się w pilocie. Co guziczki ma, bo wyszłaś za mąż, za telewizor. On bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor. To twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Gdy ci dałem pierwszą różę, ty się znałaś na stachurze, jak poezji fan. Dzisiaj w kole od fortuny, gryząc palce, odgadujesz hasło Długosz Jan. Dziś twój książę i królewicz to redaktor Fajbusiewicz lub niejaki Luft. Porzucony leży Brocki, to nie Cohen i Wysocki w lepkiej mazi słów. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Dawniej byłaś wyczulona na Butlera i Byrona, wzruszał cię ich los. Dziś maniery masz owsiaka, mówisz rupta i siemata, wycierając nos. Chłonąc serial pokolenia, głośno mlaszczesz przy jedzeniu, oblizujesz nóż. Mówisz do mnie, spływaj stary, już nawet przy ziewaniu nie zakrywasz ust. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Bywa i tak, że ona odchodzi. Wtedy mężczyzna, oczywiście jeśli jeszcze nie jest zombie, ma jej do powiedzenia tylko jedno. Posprzątaj. To w monologu autorstwa Macieja Kwiatkowskiego. A kabaret Czyści jak łza zaśpiewa o trudnych damsko-męskich relacjach i wzajemnej trosce. Posprzątaj. A kimże ty jesteś, żeby tak odchodzić? Kto dał ci takie prawo? To mój próg i to ja decyduję, kto może go przekraczać, a kto nie. A ty wyszłaś bez pozwolenia, bez najmniejszego pytania nawet, więc jesteś mi teraz winna jedno nadprogowe przejście. Więc proszę natychmiast powrócić i je oddać. Przetarłaś szlak progu domu mego, ale reszty już nie pozmywałaś. Naświniłaś, nabłociłaś i nabrudziłaś, wchodząc w moje życie z butami prosto z mrozu i śniegu. Ja sam to posprzątam. I to tak dobrze, że będę mógł się w kafelkach przeglądać. Bo już na ciebie to nie chcę patrzeć. Proszę mi się już więcej nie śnić i nie wyobrażać. Nie chcę już widzieć tej twojej obrzydliwie gładkiej cery, tych puszystych włosów i słodkiego zapachu. Na złość, teraz będę kupował co rusz bilety do kina i teatru tylko po to, żeby z tobą tam nie iść. Codziennie będę kupował świeży bukiet kwiatów tylko po to, żeby ci ich nie dać. A meczów też nie będę oglądał, by mieć więcej czasu dla ciebie, żeby z tobą nie rozmawiać. Wiersz tobie nawet napiszę i ci go nie dam, choć będzie się pięknie rymował. Płyt moich też nie oddawaj. A niech leżą u ciebie na półce i niech się kurzą. I słuchaj sobie ich, kiedy tylko będziesz chciała i wystukuj rytm nogą tak długo, żebyś miała aż zakwasy. I trzeźwy będę przychodził do domu, żebyś nie mogła się na mnie złościć, żebyś tę złość w sobie dusiła, żeby z tego szczęścia cię skręcało. I zlew sam od razu naprawię i kolanko dokręcę. W zlewie. I proszę zabrać wszystkie swoje prezenty, bo mam je gdzieś. Dokładnie tam, o, leżą równiutko poukładane na półce. Na ławeczce 210, 86 w bicepsie. Pytasz, czemu nocą szlocham, pytasz, czy cię jeszcze kocham. A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na ławeczce 210. Fałdach rozbuchanych mięśni gdzieś zniknęły twoje piersi. Pokraśniałem, gdy przy dzieciach prochowiec ci pękł na plecach. A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na w ławeczce 210. Na okładce magazynu prezentujesz rzeźbę swych nóg. Wczoraj się mnie pytał sąsiad, czy to nie jest fotomontaż? Nie, to nie jest fotomontaż. Ty naprawdę tak wyglądasz. Na ławeczce 210. Ty do domu wchodzisz bokiem, nie wiem co zrobić ze wzrokiem. Jak mam dzieciom wytłumaczyć, że to baty bildić znaczy. A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na ławeczce 210. Zamiast mierzyć nową bluzkę, mięśnie prężysz znów przed lustrem. Na twój czterogłowy udar rajstop ciągnąć się nie uda. Na ławeczce 210. Ławeczce 210, 86 w bicepsie. Kiedy się przed tobą chowam, pytasz, czy cię jeszcze kocham. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki, jak zwykle chwilę po 13:00. A przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Grzegorz Małecki, jak dobrze, że jesteś ze mną. Bo wiadomo, że najlepiej razem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Jak dobrze, że jesteś ze mną. Jak dobrze być twoim wybranym, być jakąś siłą tajemną, bez reszty z tobą związanym. Czy zasłużyłem na ciebie? Nie wiem, bo wiedzieć się nie da. Tak jak się nie wie w potrzebie, na kim naprawdę polegać. Tak jak się nie wie dlaczego fruwanie się ptakom trafiło i jak się nie ma bladego pojęcia, kto wpadł na miłość. Komu pisane być tutaj pod dachem, a komu na dworze? I czemu ta ziemska marszruta ma różną miarę? Wiem to, że bez ciebie byłbym kimś takim, co nie zna dotyku dłoni, co nie zna co to siniaki, bo nigdy za niczym nie goni. Bez ciebie byłbym nieczynny, za nic bym nie był chwalony, niczemu nie byłbym winny, bo w nic bym nie był włączony.